राष्ट्रपति एडम का घड़ियाल, पीटर बार्नेस। तुम्हारा प्रिय पालतू पशु कौन सा है? मिसेस टकर ने अपनी क्लास से पूछा। सभी बच्चों ने एक साथ उत्तर दिया। चूहा, मेरी बिल्ली, एक बड़ा सांप, ईयू, मेरा गिनी, टट्टू, मेरा कुत्ता जूनो। अरे, यह सब तो बहुत ही बढ़िया पालतू पशु है, मिसेस टकर ने कहा। उन्होंने देखा कि सबसे पीछे बैठा बिली एक कागज पर उल्टी सीधी लकीरें खींच रहा था। बिली, तुमने कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारा कोई पालतू पशु नहीं है? बिली ने सामने देखा और मुस्कुराया। अपने प्रिय पालतू पशु का चित्र मैं बना रहा हूं। किसका चित्र बनाया है? मिसेस टकर ने पूछा। बिली ने चित्र उठाकर दिखाया। चित्र एक हरे रंग के घड़ियाल का था, जिसका मुंह खुला हुआ था। घड़ियाल? सब बच्चे एक साथ चिल्लाए। घड़ियाल तो पालतू पशु नहीं होता। बच्चों, जरा रुको, मिसेस टकर ने कहा। घड़ियाल पाला जा सकता है। अरे, एक समय हमारे एक राष्ट्रपति ने घड़ियाल पाल रखा था। वास्तव में हमारे राष्ट्रपतियों ने कई प्रकार के पशु पाल रखे थे। कुत्ते और बिल्लियां तो निसंदेह कईयों ने पाले थे, लेकिन कुछ राष्ट्रपतियों ने अनोखे जीव भी पाले थे। कौन से अनोखे जीव? बच्चे चिल्लाए। क्यों न मैं तुम्हें इन पालतू पशुओं की कहानियां सुनाऊं? अंत में तुम सब वोट करके बताना कि राष्ट्रपतियों के पालतू पशुओं में से कौन सा पशु तुम्हें सबसे प्रिय है। बहुत खूब, बच्चे चिल्लाए। हमारे देश के संस्थापक पशुओं को बहुत प्यार करते थे। क्या तुम सबको पता है कि हमारे पहले राष्ट्रपति के पास मैडम मूस, स्वीट लिप्स और टिप्सी नाम के शिकारी कुत्ते थे। उनके पास कई घोड़े भी थे। उन घोड़ों में उनको सबसे प्रिय था एक बड़ा और ताकतवर घोड़ा, जिसका नाम था नेल्सन। राष्ट्रपति वॉशिंगटन अपने घोड़ों के दांतों को हर दिन ब्रश से साफ करवाते थे, ताकि घोड़ों के दांत अच्छे और स्वस्थ रहें। घोड़ों के दांत साफ करने के लिए निश्चय ही एक बड़े ब्रश की आवश्यकता रही होगी। हमारे दूसरे राष्ट्रपति एडम्स भी घोड़ों को प्यार किया करते थे। अपने एक घोड़े को वो इतना पसंद करते थे कि उन्होंने व्हाइट हाउस के लॉन में ही उसके लिए एक अस्तबल बनवा लिया था। उसका नाम था क्लियोपेट्रा। हमारे तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के पास दो पालतू ग्रिसली भालू थे। उनके पास डिक नाम का एक मॉकिंग बर्ड भी था। राष्ट्रपति और डिक में बहुत घनिष्ठता थी। राष्ट्रपति डिक को अपने कंधे पर बैठने देते थे। वहां बैठकर वो उनके होठों से खाना पकड़कर खाता था। जब राष्ट्रपति वायलिन बजाते थे, तब डिक साथ साथ गाता था। व्हाइट हाउस में एक और पक्षी था, जिसका नाम था पॉली। वो हमारे चौथे राष्ट्रपति जेम्स मेडिसन का पालतू तोता था। राष्ट्रपति मेडिसन ने एक शिप डॉग भी पाल रखा था। क्लिप्टी क्लॉक, राष्ट्रपति और उनके घोड़े ढोल की धुन पर सड़क पर मार्च करते हुए आते हैं। हर एक को अपने घोड़ों का प्रदर्शन करना अच्छा लगता है, और घोड़ों का प्रदर्शन करने के लिए परेड से बेहतर क्या हो सकता है। एंड्रयू जैक्सन के पास सैम पैचेस, एमिली और लेडी बोलिविया नाम के घोड़े थे। उन्हें ये घोड़े बहुत पसंद थे, लेकिन उनका प्रिय पालतू प्राणी था पॉल नाम का एक तोता। राष्ट्रपति विलियम हेनरी हैरिसन ने अपने साथ अपनी गाय शुकी व्हाइट हाउस ले आए थे। राष्ट्रपति जॉन टाइलर जिस घोड़े की सवारी करते थे, वह था जनरल। उनके पास दो इटालियन शिकारी कुत्ते भी थे। जैकरी टेलर के प्रिय घोड़े ओल्ड व्हाइटी को व्हाइट हाउस के लॉन की घास खाना अच्छा लगता था। बेचारे ओल्ड व्हाइटी की दुम घनी न थी। व्हाइट हाउस में आने वाले दर्शक उसकी दुम के बाल निकालकर निशानी के रूप में साथ ले जाते थे। क्या तुम जानते हो कि एक समय एक घड़ियाल व्हाइट हाउस में रहता था? सन 1885 की बात है। जनरल लफाइट राष्ट्रपति जॉन क्यूंसी एडम्स के लिए एक घड़ियाल व्हाइट हाउस लाए थे। राष्ट्रपति समझ न पाए कि घड़ियाल का क्या करें। उन्होंने घड़ियाल को ईस्ट रूम के एक बाथरूम में एक टब में रखवा दिया। व्हाइट हाउस में आने वाले दर्शक और कामगार टब में पानी उछालते हुए एक घड़ियाल को देखकर घबरा जाते थे। अगर तुम्हारे बाथ टब में घड़ियाल होता तो तुम क्या करते? कभी कभी राष्ट्रपतियों को ऐसे पालतू पशु भेंट किए जाते थे जिन्हें व्हाइट हाउस में रखना संभव नहीं होता था। मार्टिन वैन बर्न को बाघ के दो बच्चे दिए गए थे। राष्ट्रपति उन्हें व्हाइट हाउस में रखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने तय किया कि बाघ के बच्चे चिड़ियाघर में ही रहने चाहिए। राष्ट्रपति जेम्स को कई पशु भेंट में मिले थे। बुकनान अकेले राष्ट्रपति थे जो अविवाहित थे। लोगों को लगता था कि बहुत सारे पालतू पशु उनका मन बहलाएंगे। एक राजा ने हाथियों का झुंड भेंट किया था। बुकनान ने हाथियों को चिड़ियाघर भेज दिया। बुकनान के पास गरुड़ का जोड़ा भी था, जो उन्होंने अपने फार्म में रखा हुआ था। बुकनान का प्रिय पशु था एक बड़ा कुत्ता, जिसका नाम था लारा। अब्राहम लिंकन भी पशुओं से प्यार करते थे। जब वो राष्ट्रपति बने, तो अपने बच्चों के लिए उन्होंने टट्टू, खरगोश, जैक नामक टर्की समेत कई पशु लिए। जैक को तो क्रिसमस के भोज के लिए पकाया जाना था, लेकिन लिंकन का बेटा टेड उस पक्षी से प्यार करने लगा और उसने पिता से निवेदन किया कि पक्षी को जीवित रहने दिया जाए। बेशक लिंकन मना न कर पाए, वो भी पशुओं से प्यार करते थे। लिंकन ने टेड को 2 बकरियां नैनी और नैन को भी दी थी। एक दिन टेड ने नैनी और नैन को एक किचन चेयर से बांध दिया और व्हाइट हाउस के कमरों के भीतर उन्हें दौड़ाने लगा। उस समय मिसेज लिंकन इस रूम में एक टी पार्टी कर रही थी। टेड बकरियों को वहां ले आया। लिंकन ने अपनी हंसी रोकने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन मिसेस लिंकन को इसमें कुछ भी हास्यास्पद न दिखाई दिया। ईस्टर के अवसर पर कई राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में एग रोलिंग पार्टियां करते थे। इन उत्सवों में उन्हें उनके पालतू पशु भी कभी कभी भाग लेते थे। एंड्रू जॉनसन जब राष्ट्रपति बने तो अपने साथ वो 2 गाय व्हाइट हाउस लेकर आए। कभी कभी रात में वो चूहों के लिए खाने की वस्तुएं बाहर रख देते थे। राष्ट्रपति यूएस ग्रांट के पास बूचर बॉय नाम का एक घोड़ा था। उनकी बेटी नेली के पास जेनी नाम की घोड़ी थी। बेंजामिन हैरिसन हैरिसन के पास एक चंचल बकरी थी जिसका नाम ओल्ड विस्कर्स था। वो उनके नाती पोतों की गाड़ी को खींचती थी। एक दिन गाड़ी में बैठे बच्चों को लेकर बकरी भाग खड़ी थी। उन्हें रोकने के लिए हैरिसन और उनके कुत्ते डैश को बहुत तेजी से भागना पड़ा था। रदरफोर्ड बी हेज और उनकी पत्नी लूसी के पास भी बहुत प्रकार के पशु थे, जिनमें कुछ बकरियां, कुत्ते, बिल्ली के बच्चे, कनेरी और मॉकिंग बर्ड थे। उन्होंने एग रोल को व्हाइट हाउस का एक आधिकारिक कार्यक्रम बना दिया, जिसका आयोजन हर स्तर पर किया जाने लगा। रूजवेल्ट चिड़ियाघर में आपका स्वागत है। टेडी रूजवेल्ट और उनके 6 बच्चों को पशुओं से बहुत प्यार था, व्हाइट हाउस में भी और अपने पारिवारिक घर में भी। उनका एक पालतू पशु था, भूरे और सफेद रंग का टट्टू, जिसका नाम था एल गॉनक्विन। एक बार राष्ट्रपति का बेटा आर्ची बीमार था। उसके भाई क्विंटन और कर्मिट उसका मन बहलाना चाहते थे। अनुमान लगाओ कि उन दोनों ने क्या किया होगा। उन्होंने एल गॉनक्विन को लिफ्ट में घुसेड़ दिया और उसे आर्ची के कमरे में ले आए। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के पास जोनाथन एडवर्ड्स नाम का एक भालू था, एलियल नाम का नीले रंग का मका, मॉड नाम का शुअर था और जोशिया नाम का बैजर। उनके पास बिल्लियां, कुत्ते, घोड़े, सांप, कंगारू, गिलहरी, एक टांग वाला रूस्टर और कई अन्य पालतू पशु थे। इतने अधिक पशु उनके पास थे कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इन पशुओं के लिए व्हाइट हाउस के लॉन में एक सुंदर बाड़ा बनवा लिया था। जन्मदिन की बधाई लेडी बॉय। लेडी बॉय राष्ट्रपति हार्डिंग का कुत्ता था। अपने लाड़ प्यार से हार्डिंग ने उसे बिगाड़ दिया था। उन्होंने तो उसके जन्मदिन पर एक पार्टी भी आयोजित की थी और कुत्तों के बिस्कुटों से बनाए केक भी लाया गया था। जब वुड्रो विल्सन देश के राष्ट्रपति थे, वो अपनी भेड़ों को व्हाइट हाउस के लॉन में घास चरने के लिए छोड़ देते थे। भेड़े घास चरकर पूरे लॉन की घास की कटाई कर देती थी। उन भेड़ों में एक का नाम ओल्ड आइक था। वो तंबाकू चबाने के लिए भी प्रसिद्ध थी। व्हाइट हाउस में जो अंतिम गाय रहती थी उसके स्वामी राष्ट्रपति विलियम हॉवर्ड टेफ्ट थे। गाय का नाम था पॉलिन वाइने। अब राष्ट्रपति कुलीज और उनके पालतू पशुओं के साथ डिनर करने का समय है। कैल्विन कुलीज और उनकी पत्नी ग्रेस के पास इतने पालतू पशु थे कि उन्हें गिनना भी कठिन था। वो अक्सर अपने पालतू पशु के साथ अपने डाइनिंग रूम में खाना खाते थे। जब राष्ट्रपति चिल्लाकर कहते सफर, तो उनके कुत्ते दौड़े आते। उन्होंने अपने कुत्तों को अनोखे नाम दे रखे थे, जैसे कि क्लेमिटी जेम्स, टाइनी टिमी और बॉस्टन बीन्स। ग्रेस ने प्रूडेंस प्रिम नाम के सफेद कुत्ते के लिए सुंदर हैट बनवाई थी, जिस पर रिबन भी लगे थे, जो खास अवसरों पर उसे पहनाई जाती। राष्ट्रपति और ग्रेस के पास बहुत सारी बिल्लियां, पक्षी, गधा, बॉबकैट, भालू, वाल्वी, शेर के 2 बच्चे और एक ठिंगना हिप्पो भी था। इनमें से कई पशुओं को चिड़ियाघर में रहना पड़ता था, क्योंकि व्हाइट हाउस में वो बहुत उधम मचाते थे। ग्रेस को पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना पसंद नहीं था, इसलिए वो उन्हें व्हाइट हाउस में यहां वहां उड़ने देती थी। एक पक्षी तो एक नौकरानी के सिर पर बैठ जाता था जब वो घर का काम कर रही होती थी। पुलिस का सबसे प्रिय पशु एक रैकून था, जिसका नाम रेबेका था। पुलिस ने उसे रस्सी से बांधकर व्हाइट हाउस में पुलिस उसे रस्सी से बांधकर व्हाइट हाउस में घुमाया करते थे। कुत्ते तो कई राष्ट्रपतियों को पसंद थे। कुछ राष्ट्रपतियों के कुत्ते अच्छा व्यवहार न करते थे, कुछ कुत्ते इतने बुरे थे कि उन्हें प्रशिक्षण के लिए स्कूल भेजना पड़ा था। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के कुत्ते ने अखबार के एक रिपोर्टर को नाक पर काट लिया था। एक दूसरा कुत्ता विंक लोगों के ब्रेकफास्ट की प्लेट में से मांस चुरा लिया करता था। रूजवेल्ट का जर्मन शेफर्ड मेजर ने कई बार लोगों को काटा था। एक बार व्हाइट हाउस में आए एक विदेशी नेता की पतलून उसने काट कर फाड़ दी थी। रूजवेल्ट का प्रिय कुत्ता था फाला, जो अच्छा व्यवहार करता था। फाला स्कॉटिश टेरियर था, जो बहुत मशहूर हो गया था। राष्ट्रपति रूजवेल्ट उसे अपने साथ हर जगह ले जाते थे, विदेशी यात्राओं पर भी। व्हाइट हाउस में खेलने का समय। जॉन एफ कैनेडी और उनकी पत्नी जैकी के पास रशिया से आई प्रसिद्ध पुंसिका सहित कई कुत्ते थे। मिसेस कैनेडी को पशु बहुत पसंद थे, खासकर घोड़े। उनकी बेटी कैरोलिन को भी पशु अच्छे लगते थे। कैरोलिन का टट्टू मैक्रोनी व्हाइट हाउस के बगीचे में घूमता रहता था। लिंडन बी जॉनसन और उनके परिवार के पास कई बीगल थे। इनमें से दो बीगल का नाम हिम और हर, उनका प्रिय कुत्ता था यूकी, जो टैक्सेस से लाया गया और जिसे चीखना पसंद था। आइजन और यूकी जैसे चीखने वाले कुत्ते का उपयोग कर सकते थे। आइजन और को व्हाइट हाउस के लॉन में गोल्फ खेलना पसंद था, लेकिन गिलहरियों से समस्या थी, जो घास के मैदान में जगह जगह खोद कर सुराख बना देती थी। यूकी जैसे भौंकने वाले कुत्ते के न होने के कारण गिलहरियों ने मैदान खराब कर दिया। हार कर गिलहरियों को पकड़ा गया और उन्हें एक पार्क में लाकर छोड़ दिया गया। आपके घर में आपका स्वागत है राष्ट्रपति जी। आजकल राष्ट्रपति एक हेलीकॉप्टर मैरिन वन में यात्रा करते हैं। जब वो वापस लौटते हैं तो कभी कभी उनके पालतू पशु उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। रोनाल्ड रिगन के पास एक छोटा स्पेनियल था जिसका नाम था रेक्स। वह भाग कर आता था और राष्ट्रपति और उनकी पत्नी नैन्सी से मिलता था। राष्ट्रपति रीगन को घोड़े भी पसंद थे। उनके पास 5 घोड़े थे। उनके पास एक शिप डॉग लकी भी था। वो इतना बड़ा और ताकतवर था कि जब मिसेज रीगन उसे साथ लेकर घूमती थी तो उन्हें खींचकर आगे ले जाता था, और ऐसा लगता था कि मिसेज रीगन पानी में स्कीइंग कर रही हैं। रिचर्ड निक्सन के पास विकी नाम का एक पूडल और पासा नाम का यॉर्कशायर टेरियर था। किंग टिमो नाम का आयरिश टेरियर भी था, जिसे व्हाइट हाउस में लाए आए लोगों के साथ हाथ मिलाना पसंद था। राष्ट्रपति फोर्ड के पास सियामिस बिल्ली चान और लिबर्टी नाम का कुत्ता था, जिसके 8 बच्चे थे। जिमी कार्टर के पास भी एक सियामिस बिल्ली थी, उसका नाम था मिस्टी मलार्की इंग योंग। उनके पास ग्रिट्स नाम का कुत्ता भी था। रोज गार्डन में पकड़न पकड़ाई खेलते थे राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश और उनके बेटे राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश। दोनों कुत्तों को पसंद किया करते थे। बुश परिवार के पास स्परिंगर स्पैनियल, जिनमें एक का नाम मिली था और उसके 6 बच्चे थे। एक पिल्ला स्पोर्टी जॉर्ज डब्ल्यू को दिया गया था। उनके पास स्कॉटिश टेरियर बार्नी और एक काली बिल्ली बिली भी थी। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के पास बड्डी नाम का कुत्ता था। उनके पास सॉक्स नाम की बिल्ली भी थी। बिल्ली व्हाइट हाउस में आने वाले अतिथियों का स्वागत करती थी। वाह, क्या तुम विश्वास कर सकते हो कि सब राष्ट्रपतियों के पास कैसे कैसे पालतू पशु थे? उनके पास कुत्ते, बिल्लियां, पक्षी, भालू, गायें, बकरियां, घोड़े तो थे ही, एक घड़ियाल भी था। व्हाइट हाउस का कौन सा पालतू पशु तुम्हें सबसे प्रिय है? तुम वोट करके चुन सकते हो। और किस पशु को सबसे अधिक बच्चे पसंद करते हैं? चुनने के लिए कितने पशु हैं? बैलेट बॉक्स अंत।